على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مهج أول حصج بیان د مسئلے د توحید پائے باندی دلیل عقلی نقلی آگے ذکر کر دغ شانی جواب د شبہی د نسوارا ہو تخویف دنیاوی تخویف اخروی تہذیب فی دنیا اول جواب د شبہی د نسوارا اوچ لفظ د ابن پہ انجیل کی دا د متشابہات نہ دے بیا دویم طریقی سرا د شہید اللہ نا بیان د مسلی د توحید پہ تاکید بلیغ سرا پہ شہادت د اللہ د فرشتو د اولو العلم سرا تخویف و بشارت و تہذیب فی دنیا و او جواب دی شبہی دا نسوارا و چی لفظ دا ابن پا انجیل کی دا دس دے دا باغیانو غلط و ملیانو دا انجیل کی دن نکے دے بیادرینی طریقی سر دا قل اللہم مالک الملک نا فدی کی بیان د شبی د نسوارا تفصیلا و بیان د شجر نصب د حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا او صدری دیرش نکتی پاگدیت د حضرت عیسیٰ علیہ السلام او اقوال ذرین ذکر کل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیاوی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم او مور دا عیسیٰ علیہ السلام وی هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب حضرت جبریل امین وی کذالک اللہ کذالک دغشان بیت اللہ یفعل ما یشاء او بیاوی کذالک اللہ یخلق ما یشاء او دغشانی د حضرت عیسیٰ علیہ السلام د ماما داغن ذکر کئی چاغوی رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا او دہارت عیسیٰ علیہ السلام نا ذکر کئی چی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه ہذا صراط مستقیم بیادہ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تربيذ يقوري إثبات رسالة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو داغي أول شبا أو داغي بيانو جزان بحرام وحلال نجولو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او دویم افتراء حضرت ابراہیم علیہ السلام دریم گمراہ کل د مومنانو سلورم کفر پایا تن د اللہ باندی انم گڑول د حق د باطل سارا پگم گڑول د حق پر ضعفاؤ وم وصیت پہ یہودیت منسوخہ باندھے اتم لیس علینا فی الامین سبیل، نہ ہم تحریب دو کتاب اللہ، لسم نہ ہم تحریب دو کتاب اللہ، لسم استراب عباد الصالحین، یو لسم نقض العہد، دو لسم ارتداد بعد الایمان، او دیار لسم استراب حضرت یعقوب علیہ السلام، او سوار لسم دا چزم قبلتنا قبل قبلتكم، زمونگا دا قبلستا سو دا قبلین مخدا. اور دی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، نا بیان دے دو درمی حسی دو سورت، او بدی جداد و مضمون گڑ روان کری دی، یو جہاد او دویم انفاق فی سبیل اللہ. او دی جہاد دو پارا ام دغشان بیان دو امور منتظمہ دے، لکسرنگی کی سور بقرہ چو چول صفات دو مجاہد پیو آیت کی، او بیا سلور قوانین پا ملک کی، او اتل سحکام دو تدبیر المنزل. نو دغشان دل تکی اول دو جماعت دورول دو پارا تیزو قائدی اغا ذکر کئی، پنزو قائدی ذکر کئی، اولا چی عقیدہ با دی ایمانی، او قانون با قرآنی، ارکان با فعالی، فدی مسئلہ واندی با مال لگوئی، او پتاسو کی برازدار دا غیر نی. اول قاعدہ اغیو سلطوے میت کی، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دویم قاعدہ قانون بقرآنی، ورپسیت واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دریم ارکان وفعالی، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سلورم قیدہ فجی مسلوان نبا مال لگوئی، یو سلطن لسمیت کی، وما یفعلو من خیر فلیکفروه واللہ علیم بالمتقین. تینزم پتاسو کی برازدار دے ویرنی، یو سلط لسمیت، یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اب یاد آگید پارا لس وجہ ذکر کئی چی اولی و پتاسو کی رازدار دے ویرنی. بیاد و اذ غدوت من اہلکا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. او دغشان ورپسی چی اللہ ویا ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. دسی گو آیا تم کی بیان دے دی، دو واقعی ذکر کئی، یو د جنگ احد، دویم د جنگ بدر. دا دو واقعی ذکر کئی تنویرن علامہ سبقا، لکہ سرنگ کی سورہ بقرہ کے دو قیدی ذکر کرے، وما بلکہ دائوی واتم الحج والعمرۃ للہ. اگے ذکر کرو تنویرن علامہ سبقا، چونکہ رسرنگ کی جہاد بغیر مال لگولو ادوان کرونا نکی گی. دوشانی اگورا عمرہ و حجم داسی، نو دلتیم دا دوغ واقعی ذکر کری تنویرن علامہ سبقا. سمجھ لبا وګورا پدی پنځو قاعدو باندې عملو. نو جنگ بدر کې اگر کډیر کم وای وسله ډیر کم وا شمار ډیر کم و لیکن الله غالب کوي په دشمن باندې. جنگ احد کې قادر چې ډیر زیات وای خو چې کله پدی قاعدو باندې عمل نو خاص کر پر استنی قاعده باندې چې رازدار د غیر در کیو. نو ګورا شو فتح پشکس بدل شوا شو فتح آغا پشکس بدل شوا او دغ شانی ترغیب ورکی مال لگولو تا پلار اللہ کی چل مالو لگوئی دا اللہ پلار کی مالو لگوئی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا اللہ ویریگے دا اللہ نا حق تقاتیہ فپورا یری سرد دے اللہ نا پاکی دا کے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی حق تقاتیہ سلوئی دیتا وئی بے ان یطاع فلا یعصا ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسا پورا یرد دی اللہ نظارا چرا اللہ خبر او من لیشی نونا فرمانی نشی کولے او شکر دا اللہ اخیشی نو کفر ناشکری نشی کولے او ذکر کولے شی نو ایرول نشی بی این یطاع فلا یعصا و یشکر فلا يكفر ويذكر فلا ينفع ولا تموتن او ممريتاس الا مگر وانتم مسلمون او حال داري يأيتاسو غالك خوتن كي حكم الله تا واعتصموا بحبل الله جميعا او منقول ولغوي بكتاب الله وان طول حبل الله مرادنا الله كتاب منگوئے والا گوئی پر سید اللہ واندی جمعیان طول مطلب دا آغا کفر و شرک آغا اللہ مشابه کر دیو کوئی سارا کوئی چیو انسان پر ہوتے ناغا رسائی سارا ہوزی چی مضبوط رسائی دانا چی کمزور رسائی دا آغو جسن کی وزن راجیم دا چشلی جی نا مضبوط رسائی دا دیو جن حدیث پاک را دی داد اللہ کتاب دے حبل اللہ المتین رسائی دا اللہ دا مضبوطا داد اللہ کتاب دے نو دا غدی دینی اغے مشابه کرے او کوئی سرا داغی نراوطل اغے مشابه کرے داغ مضبوط رسائی سرا نو ای منگولے ہو لگوئی پر رسائی دا اللہ باندے طول ولا تفرقو او متس نسکی گئی ولا تفرقوا اختلاف مکوئی کتاب الاعتصام کی امام شاطبی مانا کئی شرم دوستم صفت اول جلد دے اغا مانا کئی ولا تفرقوا ولا تبتدعوا بدعات مکوئی بدعات مکوئی واذکروا آیات کئی احسان دا اللہ علیکم بتاسو باندی اذ کنتم اعداء کم وقی چی ویتاسو دشمنان فألف بين قلوبكم فسمنا واچول الله ومن دروستاسو دي الله استاسو نتر من ذا ألفت يوزيوالي من راوستيدا فأصبحتم بسوكر دي تاسو بنعمة الله فنعمت دا فأصبحتم بسوكر دي تاسو بنعمته بنے مد دی اللہ وانی اخوان ارونا ارونا اگورا اللہ وی مینہ را چوما بلسو مینہ نشیا چولے سورہ انفال اگورا اللہ وی مینہ را چوم بلسو مینہ چولو والا نشتا دیا آیت اگورا دریش پیتا وعلف بین قلوبهم لو انفقتما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبهم ولیکن اللہ علف بینهم انہو عزیز حکیم وعلف بین قلوبهم او من واچول اللہ فمن دونو ریتیا الف یؤلف تالیف تالیف وی دیلا چی گن خبر را جمع کیا گن چی دن را جمع کی نو دیلا وی تالیف نو مطلب دا دا را جمع کول نو الف بین قلوبهم او جمع وای را وستی دا اللہ پا مندر نو دی چی یعنی دیل انہ را جمع کل محبت دیل انہ چوا چولو او دی وجنا الف اغوی عاشق دا الف ویسی دا عاشق دا اگا بورد باندی لکو فا اغلوی بورد باندی الف لیلا نوی دغوی لستن کیوی چیر دا الف دا لیلا سمانا دا الف دا لیلا ندا الف ندے الف دا الف لیلا مطلب دا عاشق دا لیلا وعلف بین قلوبهم او من واجل اللہ پا مندرونو دیکی لو انفقتا رکا ہر لسکن کے کسی جوڑ کلنا دے جوڑ کلنا دے چی برے بوٹ توکر تیدن نوے چی دا خبیب بینک فا ربی رہو جی دا لم یا ٹٹ پکلا سکی دے لم یا ٹٹ انو لو انفقتا کچری لگو لے تاغس چیدی پس مگا کی جمعیان ٹول ما اللہ تبین قلوبهم نمین بنوا چولے تا پمین درنو دائی کی تا مین نشوا چولے اللہ پل پیغمبر توائی تر چاپ درنو کی مین نشوا چولے ولیکن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ مین چولے را پمین در دائی کی انہو یقینن دا اللہ عزیز ضرور دے حکیم او دے حکمت والا دے پاس واہتم پس اگر ریتاسو بے نعمتی ہی پنے مدد دی اللہ وانی چھ قرآن کریم دے اخوان ارون ارون مراد نے مدد دا اللہ کتاب زوگورا رستی سی بارک اللہ وی و اما بے نعمت ربکا فحدیس اور ہر چی نعمت رب ساوے فحدیس پس بیانو کرلی یعنی قرآن کریم آیت گورا رستے دو سورہ زحا و اما بنعمت ربکا او ارچ دے نعمت ربستا قرآن کریم فحدث بس بیانو کر دی درشانی سورہ تکاثر داری باخر کی را دی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم بیا خام خا تپوس بکی دے جیستا سنا فدور رضواني عن النعيم وبارد نعمت نعمتنو كي مراد نعمتنا قرآن كريم ده يا يوم فسر مانا كي عن تسير القرآن تاسو نبا تبوز قلشي وبارد سانتيا ده قرآن كريم كي چگور ما قرآن كريم سمرا سان کرده و سنگا تاسو اغي تراني دیشي ويكنا کنا لکا سور مرسلات کی اوزلنا سو سو کرتے اللہ وی ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر فاسبہ تم بسو کر دی گئی تاسو فنعمت دی اللہ وانی چو قرآن کریم درون رونا اووی تاسو علا شفا حفرت من النار فغالا کند دو غربانی فان قذکم منها بس خلاصے درک بچ کے اللہ تاسو دینا دغشان یبین اللہ بیان اللہ تاسو تا آیاتی احکام خبل دیر پار جتاسو تحت دون کلکشن پہ ہدایت باندیا والتکم منکم امتی یدعون الالخیر قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دیدے یو دیر خیستر ابتی ویلے دے دیر خیستر ابتی ویلے اگر تفسیر کرے رہے جلالین گندی تفسیر دے تفسیر کرے رہے وہ دم رہے کہ جلالین تفسیر اگر زان دا شہر ہے او دا داغی نڈے بہتر دے وکا کاری سب لگے دے رہے ناوالی دا غکری طول دا الحمد نوالی تر والناس پوری اولی پا طریقی دا ربط سر تفسیر کرے رہے طول آیاتی نے دیو بل سر مربط کری او بیا لگی دلن رو تفسیر باندې شروع کړي دا به تفسیر باندې شروع کړي دا نو رب هغه یو ډیر ښه ستره به ویلې هغه دا چې وای تاسو مخ پوه شوي چې یو ډله د اهل کتابونه هغه مقرر کړی شوي ده دې لپاره چې ستاسو په زړونو کې شبهات واچوي او تاسو دین اسلام نه واپس کیا لکه خپلو کشرانو ته وي ورشي آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون. نو قاضي شمس الدين رحمه الله وي تاسو پوه شوي چې یوه ډله د اهل کتابونا مرسلة لإضلالكم بإلقاء الشبهات في قلوبكم فلو بقي الأمر على هذا عسى أن يضلوا كثيرا منكم بكيدهم هذا فما يفعل لدفع كيدهم شغيدا سكي مراغي بتدبير دفقول دفار بسكول شيا ويفعل هذا يفعل قول بشيدا أن يرسل منكم دا چولي قلش استاسون هم دغشان يودالا آغدا الله دين الزكية نكار دا غيب سي أمر بالمعروف نهين المنكر أمدافع الدشبهات دا غيا ندا دير خيص تربت دير خيص تربت دي ولتكن منكم ادا درم قیدا ارکان دی فعالیا کارکون دیویا دانا چی اغا دی سڑی بلاغانی آغا دی فضیدونیا دا دی کارکون گواری آغا دی کارکون گواری آنو دی جوڑی آغا دی حضرشی رحمه اللہ خبر زمین جنبد نجنبد نجنبد گل محمد کزمکا خوزی اکن خوزی گل محمد دزائنن خوزی آغا سد کار دی کولو دیننو نانا زان لزان نوایا نو کار باوکیا او گتره چی ویس ترشو او وی داخپا می خوکشوا خدرشی رحمه اللہ بودا سر اسپنگیرو او سار چی با دست پا دی وزن مندی کی نستیدو نیچی پاسی دو بنو دقا وزن مندی بناستو مجال دی چی ایخ پا بدل کرده ای بل سکرده نو پدی یو طریقه واندی بناستو وی بے دا خود استاخ پا میگی شی آیا ستره والی درد را والی وی ندا تو دروگ وی دا تاسی لگه نتو ستره شوی یا نمیگی شوی نو پس آغای دک میگی دا واغی جواغا سمش ستره دا واغی جواغا سمش یو پیره خبر کولا وی دیری ستره جامعه میچولی وی خیس پینی اوی دا غر آوی مولانا حسین علی سے نمال ام سبب کو ام خار راخدی ما پا ہی پتین دا سمیدی نمال ام سبب کو میں جامیم را لسان کی مطلب دا غداو کہ تو دا سی سپین اگن دے اور تو دا سی سپین گرد دے نجوڑے بیا با تو دنیا کی کار سکتی تو بیا دنیا کی کار سکتی دا خوبا دا سی بانی زان لبا زان نوے نو کار بوچ دیو جنوی اخو زمیدار نمگو سرغنم را چلو نوی پانی بے مال را کری او خپل و دغه شانی منگو کی را روان اوی چه از غیب مکش نطفه به پزمه کراخ که چری مزگه نو بخشی چری مزگه نو بخشی ولتکم منکم او شیستاسون امتون یو دلا یدعون الالخیری چی بلید خلق الالخیری الالخیر دا خیر مانا سکی اسلام تا او شریعت تنو دی اسلام تا کارو دی اسلام تا داشن دفو قاضی سے مانا کرے را تفسیر روح المانی وی الخیر اتباع القرآن و سنتی وی دا اللہ پیغمبر وی خیر ستا وی تابداری دا قرآن و دا سنت تا وی عمرون بالمعروح او حکم دکی بالمعروح پنی کئی باندی دا معروح مانا تفسیر مدارک کئی المعروف ما وافق الكتاب والسنة معروف یاغتا مطابقی دا قرآن و دا سنت جس قرآن و سنت سر موافقی ناغیل و معروف و ینہونا عن المنکر او من بکی دا خلاف دا اللہ نا او دا منکر مانا کئی تفسیر مدارک والمنکر ما خالوهما منکر وی آغتا چی خلاف دا قرآن و دا سنت او تفسیر سمرقندی مانا کئی عن المنکر یعنی العمل الذی بخلاف الکتاب والسنہ او من بکی یعنی راغ عملنا چی پا خلاف دا کتاب و دا سنتی نو یو من لغزے چی کم خلاف دا قرآن و دا سنت داغی نبا من کئی شرکیات نبا من کئی بدعات نبا من کئی رسم روای نبا من کئی و اولائکا او دوکسان هم المغلحون ام دئی کامیاب من کیا تفسیر سراج المنیر دیر خیستا من کڑی دا خطیب شربینی و اولائکا اولائکا مانا کئی ادعون الامرون الناہون هم المفلحون اے الفائدون بکمال الفلاح خیستا مانا دا و اولائکا او دغ کسان کم کسان دا بل ان کی دا اللہ کتاب لا حکم کا ان کی پا نیکی باندے من کا ان کی دا منکرنا ان دئی کامیابی من کی لہم المفلحون مانا کئی اے الفائدون بکمال الفلاح دئی دی کامیابی من کی پا کمالی کامیابی من دلو سارا ولا تکونو او مکی گئی کاللذین وشانت دعا کسانو تفرقو چی ڈلی ڈلی شیلی واختلفو اے اختلاف کرے دے من بعد ما پزادنا جاہم البینات چرال لیتا موجی دیخ کارا دلائل والے او دا کسان دپارا دے دی عذاب لویا یوم پکم اور ازباندی تب یزو جوہ و تسود جوہ یوم پکم اور ازباندی جس کن بشی بازی مخونا مطلب دا اللہ وی و وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَدَاءَ كَسَانَ دَفَارَ ذَيْبَيَ عَذَابٌ لِي أَوْ دِينِ مُخْتِوِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نُدَى فَلَاحَ أَوْ يَعَذَابِ عَظِيمٌ دَا بَكَلَي يَوْمَا بَكَمُرَ الْبَنْدِي كِسْكِنْ بَشِبَادِ مُخُونَ أَوْ تُور بَشِبَادِ مُخُونَ نسبین بشی مخونا دا اہل سنت والجماعت او تور بشی مخونا دا مبتدین نیو عاصبانا دغا دے عاصم عاصبانا قبضہ دا چبل جوڑی تو غصب دے اکو او قابل شیئے او یو حقیقت دے حقیقت جدا شیئے او غاصبانا قبضہ جدا شیرے یہ وقت کہ میں پوسٹر نکلو اہل سنت والجماعت باندے غاصبانہ قبضہ نائی کی مثیلی کہ سنت والجماعت وہی چاہتا ناغم رویلی او پوسٹر سمشترے گنے والی ری پائی باندے ویما اگبیا چی پوسٹر دیر لوئی دو انراز نمیدو یا کاتب اگزنیا والی پری خود دیدی گنی پو سون والی چی اہل سنت والجماعت وی چاہتا ہے یو خو مبتدین نا غی مہمگا اہل سنت والجماعت خونا اہل سنت وی آغیتا چی تابدار دو سنتی او جماعت وی آغیتا چی پائی باندے عمل دو صحابوں ندا سچی گوائی ندا سنتو کی چرتا ہوں او دا پا عمل دو صحابوں کی چرتا ہوں عام صحابہ کل پا دی باندی چرن آگئی عمل کرے دی پا کم ورد باندی کس کن بشی بازی مخونا او تور بشی بازی مخونا دا با کلی بازی مخونا بس کنی گیا او بازی بطوری گیا نو تفسیر سمرقندی اگر سسلور پنزمانی کری دیا خدا شانی کری دی ما چاہی کی سوچ کو نمائی دی مانو تائیدات اغدا دیا نگو گورا سورہ یاسین گورا اغویا بعض مخنو پدغر ازوان دی سنشی او بعض بطوریا ویدا با کلی کل چی مجرمان جداشی و مومنان جداشی نداغی دا پار تائید گورا سورہ یاسین اللہ بوئی وام تازو لیوما ایوہ المجرمون آیت گورا یو کم شپیت وام تازو لیوما او جداشی من روی ایوہ المجرمون اے مجرمان ہوا نو کل چی دا ہوئے لیشی مومنان بجوداشی مجرمان بجوداشی مطار از باندی سپین بشی مخوند مومنانو او تور بشی مخوند مجرمانو دوی ممانا اغوی داو پاغ وقتی چی کل ورلا عمل نامی ورکلے کی دی او دلوی لکی جفل عمل نام اولوالا نو مخونه اغای اغا با تور شی اغا اوستین باشی مخونه دا مومنانو در دیده پارو گورا سو آیاتونا اولو گورا سوره بنی اسرائیل واللسم سورت ده پین لسم آیت ده پین لسم نده اللہ وی خوبو ایلشی دتا دیار لسم ده سوار لسم اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا یار لسم نو گوا او ہر انسان پی وسط کرد منگا سر عمل نامگا پسرتا کی ہر او بخ منگا دیلا پرد قیامت وانی کتابا پشکند کتاب کی القاہ منشورا چھے ملاوی کی بدر دیسا پدا سے حال کی جکولا اکڑی شیبی جلو بیلی کی بھی اقرا کتابت قول ولا من مخبلا كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا كافي دے خاص نفستا پتنندر دے پتابان دے صاحب کون کے دوشانی اپورا ورپسی سورت سور کہو مجرم شاگل کلام اللہ مور کریشی انو دے بوئی ما لحاظ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب أو كيف خوذي ذلك من نامي فسيبة مجرمان تياريكم كبيرا كيف ذي من ناموكيا أولي بذي ما لهذا یا ویلتا یا ویلتنا ہے ہلاکت منگتا آیت دے یو کم پن سورہ کہو سورہ بنی اسرائیل پسے دے اوائی وی ہے ہلاکت منگتا سیدی کتاب لاچی نیر ابریخ وڑا گنا انلوے گنا اللہ سواہا مگر محفوظ کرے دادا او بومی رئی آج رئی سامن کرے حاضر او ظلم نکے رفتا پہچا باندے گا بلتا عید ولو گورا بلتا عید ولو گورا سورہ حاقا سورہ حاقا گورا چکلا مومن لامن لامور گریشی مدے بوئی ہا او مکرو کتا دیا انی ظننتو انی ملاقن حسابیا آیت گورا نلسم ورپسی پسار کی آغا سوک دے چی ورکرش آغتا ملنا مراغ بیمینی ہی پخلاف داوانی پسوائی بارے ہا او مکرو کتابیا واخلی واخلی اولوالی ہا مانا ہا ہا دغلے آغا اس میں فیل دے ہا ہا مانا سا خوز خوز نو ہا او مکرو کتاب یا واخلی اولوالی ملنا مرزما او قادی شمس الدین رحمہ اللہ او مانا کئی ہا او مکرو کتاب یا بلکہ مفسر کری دا یا غکری دا نغمی تیرا شیرا چا رویا راشی راشی اولوار یمن نام زمان او حضر شیر رحمه اللہ امدر شامیوی راشی راشی اولوار یمن نام زمان لکا دنیا کی سکول کی وقت چور کرے را نمبر یہ خیر روز دی نکل یول خی تزمان نمبر یہ بورا کنا اکل بل خی راشی راشی اولوار یمن نام زمان ماں گمان کو منوتی گیتا بہو بھی لمبی لمبوت گیتا دیا ولم اگرما ہسا دیا یا لے تہ کان تلقا دیا ماں نی مالیا نو دا آرسوگے چیو تسوگو جوہ او تور بشی بازی مخونا ہر چی آرسوگ دی چیو دے سارتا ملنا مدارو پا کسلاس دارو باندی پا سوائی بارے ہائے حلاکت ہائے افسوس دے ماتا چی نگرا کرشے ماتا ملنا مزما ازن پویرم چی سبئی سار کتاب زما ندا دا دویمی مانا تائی تو ربا دا چیدا با وغد اغسطود عمل نامی کیا چی کلو العمل ناما ورکلیشی نو تبیض وجوه و تسود وجوه دا شانی درین ویپ وغد عند المیزان دا تلی دا طول سارا دا تلی دا طول دا اعمال سارا چی کلال تک اخفل عمل بوریا چی عمل دا نیکی درون شویرے نو تبیض وجوہ چس پک شویرے نو تسود وجوہ ہمانا پار تائید بورا سورہ زلزال آخر سورہ قارع آخر زلزالنا سورہ قارع آخر فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہلکہ وما ذاک ما ہی نار حامیہ فگم آیت سورہ قارعہ بسر جا سوتے چترا نیشوی تلے طول دنی کئی رد پس دے بھائی پجون کی چھ خوشالک ان کے بھائی دلا نتب یرزو جو واما من خفت موازینہ اور چاہ سو دے چس پکی شتلے طول دد دد فا امہ حاویہ فس دے در بھائی حاویہ او سشی کو کتالا ماہیہ چدا حاویہ سشے دے اور دے گرم او کد سورہ زلزال اخر پوری ناغو پورا سورہ زلزال اللہ وی فمی عمل مثقال ذرت خیر یرا ومی عمل مثقال ذرت شر یرا ندا دری درمی مانا تائید دیا چھے امام سمرقندی رحمہ اللہ آغا وی مراد دینا پورے دل او سکنی دل مخونو لی پا دتلی دا طول سارا دتلی سارا دوشانی بلا مانا کئی چھے مراد دینا پرد قیامت باندی پرد قیامت باندی دبار خلق مخونا آغا با سکین شی او دبازی با تور شی چھے حکم با اکرے شی چار یو دے دخپل مددگار سر یو دے شی آر یو دے دخپل مددگار سر یو دے شی دخپل معبود سر یو دے شی نمومنان آغا با دا اللہ سر پاتی شی او نور با دخپل مددگاران سر یو دے شی مجھے یو دیشی نکو حلاکت دے زوگور دی مانا دا پارتا ہے سورہ یونس گورا سورہ یونس آیت گورا کشم ویوم نشرهم جمیعان ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم وشرکاؤکم فضیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تابدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پکم ورد باندی چراجہوں بکم انگا نیتول بیا بو وای مونږه کسانو ته چې شرک کړی ودری گئی تاسو ودری گئی پخلو ځایونو باندې انتم تاسو شرکاؤکم انسداران تاسو پس دیا والے براول مونږ په نیند دی کې مطلب دا مومنان بدا اللہ سر پاتی شی مشرکان بدا اخبال مرد گارانو سر شی نو دا مومنان مخونا تبیزو سین بشی او دا مشرکان مخونا اغت تور بشی نو دا سو مانی اغکڑی وی او دا داوی تایداد دیا یوم پکم ربانی تب یوم بشی باد مخنا سور آب سو گور سور آب سا رستی سپارکی ہے تو گورا کم سل ریس اور پسی وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بعض مهنا بدور الوان مسفرة فرشيدون كيبي ضاحكة خنديدون كيبي مستبشرة وخشالة خشالة بي زير يغسطون كيبي خشالة خشالة بي ووجوه يومئذ أو بعض مهنا بدور الوان عليها یو پدی مخنوان دے غبا گردو وار ترہ کوہا کترا پٹکڑی بیدے دا مخن ذلت اولائکا هم الکفرت الفجارا دا کسان اندیلی کادرنا فرمان بیا لوی وتسود وجوہ او تور بشی باز مخنا نو دا دی مانا دا پارا تائید گورا سورہ یونس آیت گورا شپدشتم ویشتم للذین احسن الحسن و زیادہ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون دپار داغ کسانو سنیکیو کا پدی دنیا کی الحسن جنت دے پاخرت کی و زیادہ او زیادی شہر دا اللہ لیدل ولا يرهق وجوههم او نبا رسيد مخلو ليتا نبا پتای مخونا لئی قطارون توروال ولا ذلہ او نذلت دغا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی هم فیہا خالدون ایو بدای پدی چمیشا او آغا کسان کسب سی آتی چی کسب گریب گناونا کارا شرکیات دی کارا بدعات دی کارا نور رسونا اور رواجونا دی جزا او سیعتن مثلها سزاد گنابا فمثل دیوان دی و ترحقهم ذلہ او پڑکی بجائی ذلت مالاهم نبید پارا دی من اللہ دا اللہ درون من آسون سوب بجکا ان کے یاد آزاب دا اللہ نسوب بجکا ان کے کانما اوشیت وجوہوہم گویا کی پٹکڑی شیری مخنا دے کپا من اللیل مظلما فیو حسی دشپی مظلما تیار کون کی باندے تو بوے گنی دشکال او دجڑا اشپا داری سیسا دستے شویلا از دائی پو مخنوار تاوکڑے شویلا اولائی کا صحاب النار تا کسان بی دو دخیان ادائی بی پدیتیا میشا فاما الذين فذار جاء كساندي اسودت وجوههم چطور شمخنا لئي نوبو الاش لئيتا اكفرتم اي كبر كلوتاسو بعد ايمانكم فرد ايمان رو اخبرنا فسوسك يا عذاب بما فسوغاي چويتاسو تكفورون چكفر كوتاسو واما الذين بيضت وجوههم اوار جاء كساندي چسكين شمخنا لئي فی رحمت اللہ فسی بدائی پا جنت کیا فی رحمت اللہ پا جنت کی بھئی حضرتی مانا پارتائی دو گورا سورہ حدید گورا صورت دے وہ پندو آیت گورا آیت دے دولس دیار لسم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فكما رضواني شوبو اي منافقان سر و منافقاني خذعاو كسان تشيماني رولي دي انتظارو كي منغا تا شواخلو منغا من نوركم درانستا سنا ذكا مومنانو سر برانا روانيا ديب تياركيا ذكا دا هم رست رست كي دلا او دا یا ساتھی جسو گرست رستو کی جنا لیم رستو کی قیل ارجعو وراکم او ویلشی ریتا واپر شئی وراکم رستو بل دنیا تا فالتمیسو نورا پس اولک ویرانا مندو دارانا دادا دین راوڑی شویدا فضوری بابینہم پس او ویلشی پمیند دی کی بسورین یو دیوال چراغی با دروازی باتنو فیه رحمتو دن ترود دی دیوال تا فدی کی بی جنت و ظاہره او ظاہر ترود دی دیوال من قبله العذاب دو طرف دین بی عذاب دی ظاہر ترود بی عذاب جہنم بی نفسی رحمت اللہ فسی بدی بی جنت کی و جنت دا اللہ کی ای بدی بی جمیشا دا جی آیاتون اللہ ظلمنگا دا پتا باندی دیر پار چی حق کارشی آونا دے اللہ یریدو چی آدھر ری ظلمن لیل عباد ظلمن لیل عالمین دا ظلم پا مخلوقات باندی مطلب دا اللہ ارادہ قدر دا ظلم ندا او بیالا ظلم کولا یعنی ظلم کو چرم نکی ارادہ دا ظلمی منشتا دے مسئلہ توحید او خاص اللہ لہ دیا بس چیری پاس مانو کے آرس چیری پاس مگتی مانا دا خاص دا اللہ دیا مطلب مالک آگا دے خالق آگا دے متصرف آگا دے ناسی اور دوار آگا دے ویلاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تا واپس کولے شکولے بیسلے کنتم خیر امتین یہی تاسو خیر امتین غر امت تاسو ور امت یا اخرجت للناس چیخ کلی شوی ہے لپار دو فائدی دو خلقو اخرجت للناس چیخ کلی شوی ہے لپار دو فائدی دو خلقو اخرجت للناس چیخ کلی شوی ہے لپار دو فائدی دو خلقو لام دا پارا دا منفعات دے ملو دا خلق لبا فائدہ ورکوائی دا ملو ندے چی بل تا بہتر امتی کتار سنگا چی تا بہتر امتی کتار سنگے ننستا بہتر والے اگا پس باندے دے تا امرون بالمعروف تنہونان المنکر تؤمنون باللہ چی دا دری والتی کلٹ کی نتا بدتر دو امتی او تاسو خیر امتین بیانی مطلب دا خیری استاسو بدید ریو خبرو دے امر بالمعروف نهن المنکر ایمان دا اللہ پا توحید واننے چیزا پا جنیلو خیر امتین بیاس مطلب دے تامرون بالمعروف حکم بکوئی پنی کئی واننے معروف دے اسو پی جندے دے ما وافق الکتاب و سنہ منکر دے پی جندے دے ما خالفہما یعنی العمل اللذی بخلاف الکتاب و سنہ سمرکندی چھے عثمانا کڑے وا تامرون بالمعروف حکم بکوئی تاسو پنی کئی واندے و تنہونان المنکر او من بکوئی دے خلاف دا اللہ نا و تؤمنون باللہ ایمان براوڑی تاسو پا اللہ باننے دا وتؤمنون بالله دا آخر قرارو سرائی جی ایمان خو مقدم دے ودی امر بالمعروف انہی المنکر وان دے. قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو خیستا نکتا ذکر کری دا اغوی دا دی وجنا چستاسو خیریت او امتیاز امتنو نا اغپا دی امر بالمعروف نہی عن المنکر باندے وے او ایمان خو خود دا سے وے چی ایمان خو دطول امتنو او ستاس جنال مشترک دے مطلب دا ستا اغکم چی ما بہن امتیاز دے ناغے مخی ذکر کر گنی ایمان خود دین مقدم پکارو مطلب دا ایمان سر خو امتیاز نرات لو نو کوم شي سره چې د دوی جداواله او امتیاز راځي ناغه مخکې کو نو ځکه تا نورون بالمعروف او تنهاون عن المنکر مخکې کوي چې دا ما به امتیاز دی دا زمونږ د شیوخو قرآن دانی او قرآن فانی دا نه چې بس ګرړه زم ترجمه کوي ندا داغی دغا دے فاہم دے دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ بکل کل یو شیر وی ما دی قرآن مغبہ برداشتیم استفا پیشی سگان انداختیم نمگ دی قرآن کریم نا مغز خلاصا و نا چوڑ ہم راگستی نور خبری منور خلق لبریخی دیا پی ترجمہ کئی خادم با بوجی دا چکڑی دا کسو ناغا با دے روز پڑی دا دا سی چلو شو بیا دا سی چلو شو دا دا سی چلو شو بیا دا سی چلو شو یو دا گنا چاہتا پوسو گا یو مفسر نا یو کم تفسیر خده ناغوی تولو کی گڑی وڑشتا البتہ خازم خرے نیم درو دے نیم رشتیا دیا البتہ خازم خرے نیم درو دے نیم رشتیا دیا او دے چکم تورے وینی مدے وی بلدا تفسیر دے چکم تورے وینی وی دا تفسیر دے دیو جی دشم قرآن سے لاغر میں تیوزائی کی کڑے وا یہ چوٹی کے وقتا چی مال چوٹی را کا ما خدا کنڈا شوی ناغول ای گورا خدا دینا دا کنڈا شوی ناغول ای نا جی ملک سیب جود نئی مانتے ملک سیب دروغ نمانی ناغ دروغ ویا نو حضر شیر رحمه اللہ بوی کتے تفسیر لکلی دی مالا دا دی چل مرا جی چی دا تفسیر لکلی دی آن جوڑی بس جوڑی دا کلک خبر را جی تفسیر لکلی نہ تفسیر باہر سے نکلی وہ تم راگا چتب کوٹا کرا داری پت بتلا گولے شی تم را بتالا اللہ یو فہم در کڑی ولو آمن اہل الکتاب او بچر ایمان روڑے اہل کتابو تو خام خدا بمرو پارا